ويعلو الصوت والكرن ترفض. لا بد أن تقوم بهذه الأعمال. لا لن أقوم بها، ستقومين بها. لا لن أفعل، ستفعلين. وتحتدم المعركة بينهما جون إن كل هنداني إن كل غندا يوغا إسراء بسن دار إسراء من يوم بعد هون أهم وعد أن توجم قلنا دون دم هي وعد دكو جدي دم هي وعد حالك أو كر سادار اندي دم دو عد حاجون شاد ألد وعد مي وعداني وفو مي وفاني أو سوار أميم حال أميم لور الأري حنكدي هاي غور أنداتو فيا. من الكرنات من تتعامل مع حماتها من اليوم الأول معاملة فيها كسر من العداء. ina anda israabe rewbe dum woni arobe be ganda bi arobe taw israamu en ganda ko buri hewde hen arara ko ina jogani esum debbo mo tawi don o ha joni gangu maw wa taqulu la budda an hajjimha wa an arifaha qadraha alhaqiqi wa ana la askutu laha li an la atasallatu alayhi mino kay odo la budda odo il faut mi darana mo dande gila hore adando ngari sum daranani mo dande il faut mi andira mo place makko gonga gonga mi dejjata aw ko honda en dal sum dijji tan o faana kam ko mi waawa nahwi ha ko nande on dido haalaaji wa hadhihi tariqa fi al muamala satunshi'u al mushkilata min awwal yawm hono ndani jogande do bernde wala ardudu ganda natir ndani ndado natande wala ganda yabudi gal do jabbal gila hore adande nde arinde dum heewi addudu cadele tampere e mushkilam ganduda gil nyalama gadan ko ma yujriha an hamati hasata kunu sayyi'atan ma ko andintuma an ese debbo mo tawata do non ko bondo wonande mo hoko hollata wonde ko mo anma walla ko bondo onandem wa annahu la budda an tuhajjimaha min albidai il fon jana makko gila hore adan do belma huule o rentoma walla an taqifa laha bil mirsad an ka jodi tan atombi ha wada e ma hunde walla ha firgito e ma dañana janirta e makko ha alla yuhtamal an takuna tilka alhamat tayyibat alqalbi an kama mi jota ko esema tawda don o an ha wana mojjo fewde ma taw ko jiyaado alda kordo alla mojjo jogido jikko mojjo awata ko neddo pamdo taw mo yidma honno yidiri bi ko nani ko handani ko buri hewde israabe be nan ton ina jidi ha joni bibbe mun en warbe ina jidi kala ko bium debbo bium gorko addi tawna heddo don limada su'u zanni hol batter jogo anniya mojjo walla mi jo bongo fewde e se debbo ha wal iftirad al mubakkar an hadhihi al hamam mutasallik ha ya yottaki an piba kay e se odo kay ko bondo wonata fewde ma walla yidatam dum non munyum darna danam gila hore adan sona dum modo ko nyangudo dum non mun darna danam mi dukde wada dane kada wa kada annabi sallallahu alaihi wasallam no wiino men hadith ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواد مستكبر غري مي حال المون يم بي جامغول كال نيدو ماوني كيني دو توني دو غاندا تونيو بوندو متفق عليه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أكثر أهل النار النبي صلى الله عليه وسلم ميدي حال دو بوري هيودو يم بي جامغول او بي غاندا كو ريوبي النبي صلى الله عليه وسلم ندو نام ناندي او بي تكثر نشيا شكايا او يودون كيوي جامبي تالي النبي صلى الله عليه وسلم هولي بي كيوي جامبي تالي وبعض الزوجات تكون كالكنة الشريرة ضربني وبكى وسلبني واشتكى كبر هياو دي ارو بنغاندو دا ادي تيبي غالليج بتاو دو ميمرا بجوم غالليج مابي كبر هياو دي هانتا وياني نو ييديراني تاو فياواني موجاني دو وني غاندو دا كو ويتي كو انكادي كانيوم تاو كانيوم تيغي توانيا دا كانيوم اوربتا ليس او كونو يالتينا دو كانيوم توانيا تاو هولات دو كانيوم غاندا وادا كو بوني غودو ويني ضربني وبكى وسلبني واشتكى في فيكم اووي او ايدي كم كدي وكالمي. فإذا دخل زوجها من الباب صرخت وولولت وسارع الزوج ما بك يلح بالسؤال وهي لا تجيب في البداية لتثير الزوج حتى تقول له في النهاية أما أنا وإما أمك في هذا البيت ماذا جرى تزيد بكاء وضحي تفتري قلني قال لا سجم قال لناتي قال لنا وانا يويد اكيزا ممتقيتها انكدي وانا يويد إنا هيوتو سجم قال لي كنت داكو هم جابو تاكو هاري أدندوها غوركو انكدي ها برن من مت walla ha berne mun irto hangadi wi a caggal mun min kay ko yumma tan walla min e der o do galle suyama non ko woni non hankadi wona beedade woyde suyama hal hokko dañma awa tan wona jettudi penal en fibido hankadi no ummuka sabbatni waja'at ali ikhwatika fahdharuni jami'a e yumma yenni kam do jetti gam ala ko hedden kam bandira marobe fo ngari mbima deddami e wa qabla an yaktuba an yatathabbata yakhruju bi kulli ghadab wa sharar yatata'aru min aynayhi yatanawalu ummuhu wa ukhtuhu wa ikhwatuhu awa tawi ko hawre noon joom galle mo ganduɗa famani finani taw wuttama famani awa hankadi heewa mettina awa ummano yummun hankadi tawna dukina mettina an gandana seki awa peetena jalta e hunduk mun na haala haalaji bonɗi fuɗɗoro yummune bandira ko ndewa e ɗummoli allah ko hondani wona e furade wona e felde wona e jingande joom suudu mun wa yansa ma awsahu llahu bihi wa qada rabbuka alla tabudu illa iyahu wa bilwalidani ihsana imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقوله سبحانه حملته أمه كرها ووضعته كرها. جنو يجركو الله وسينو الله نياوي الله يميري رويتا كسوانا الله غوتو الله نهالو حق مكو هاوغينو رويننو حق جنابي الله جنابي من إدو مجنبي بدي سيرتو كي هاتين تكتي يغندانا يو هفتي مابي إن الله نتلسو نايوي أو هاجوني چدل مبورة مونودي جمرا سبحانه وتعالى سفتي نكاني بني آدم وي أندو يمما ودو أو رتساوي ما يريدو مكو فرسي كنون جبنري من فرسي حق مكو إنما هونو مونودي ففعلا. وأحق الناس بحسن الصحابة أمك النبي صلى الله عليه وسلم إنام لدي بني آدم هل فونت دون قول جغادة ما حق أو يمما بنام نهول قول دولي هن يمما هاتم ملاب تر چقل من بابا ريونا هن چقل من بندراب بدي وندونا هن ها هن حق أدبو أرويت دمنا بندراب كوني بامير تن غدن هاجون حق جنات كون دمانون في ها النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة تحت قدمها الجنة هبتو كوي لسبل يمراب. وبعض الكنات على احسن الاحوال تقط السلاح جون وبنتون كنم انفو اها مين كمي دكتا اسم مودتا مون تشارو مون تشتو مون كون حاجه فوف توغاني مون مي وندا كم تجدن اندم حقو نوب نت وتقول هذا هذا باب الشر فلا بد من سده بايرب اسرادو كنم مون بون فوكو دون يورات دونك مي بادتا كو مون ني ساك غاندا غدوم ناتا هن نانغار اسم دون هو غاندا دمال بوناندي ني اودها تيدا فرما لا اريدها لا تزورني ولا ازورها mi yida mo yida kam mi salmino tamo woto are am suudu makko suudam haajam Allah tadkhulu bayti fala arkhulu baytaha wana tara suudam mena tara suudu makko odo sikka kanyum ne ko tinnaare wondo taw dum do fo wana hunde modjer aw dum do fo wana hunde ganda islam ne yamir dum do fo ko bonande jibinta kadi ko bon nal kanatal aqil al hakima hiya allati tatahammal mushkilat hammatiha min ajli zawjiha isra do koy woni pam do pindo jojjo kay ko ganda munyowo aw haajoni chadele tamperi isum debbo mo tawi don o e muniranta mo toppitorto da mo badanta mo mojjere ko batte jom gallema o jom gallema mo biida yido toppitorto da o ko batte ko yumma ko yalla ti turai hamata min ajli zawjiha woni ganda israado pamdo pindo ganda ko teddindo yo ganda jibindo ganda jom galle mun o batte jom galle o wa yalla ti ta'lamu anna ijadu surai bi hadhihi at-tariqa sayan'akisu fi an-nihayati ala ilaqatiha ma zawjiha e won debbo pamdo pindo ko gandudo min kay kala baddu me asam o yaawi leeli aw harimun nawawi si o de hakkunda me jom gallam e dum woni ganda ne do pamdo ko ni andir wa anha lamin tasarat fi ma'rakatin aw ma'rakatayn fa inna al-qadiyya rubbama tanqalibu ala ra'siha musiba in hasu jom gallama jingani ma hande jango wala go laabi dillaabi tati boy juuti foko ko wakrito e dooma e moli Allah wonta musiba e dooma ina wawi hay addudu cerga e moli Allah wa anna yasta'sarat karahiyatu ummi zawjiha fa rubbama yakunu laka dhalika sababan wa lidhalika la budda min ihsan al-'ishra لا بد من احتواء المشكلات لا بد ان يكون الصدر واسعا لتحمل كثير من التصرفات غير المناسب دون انك وني بام دو بين دو كون دو غاندو دو جوم حكيله انا هاني وادير دو غونديغال موجال حكونوني اسراب مون بانديراب جوم غال لمون او واسا اتشودي كاي خاري وانا دون ولا لورال وانا دون ولا شيك شيكو وان دون لا بد ان يكون الصدر واسعا لتحمل كثير من التصرف كو هاني غاندا كاندا كو جوغادي برني ياجدي tawa ganduɗa haysi ese waɗima ko hanani wadde walla yima ko hanani wiita waɗa muña eno wawi fo ɓayde ko yummun joom galle ma ina anda ko ɓuuri hewde gueɗe goɗɗe nan toon waɗata tan ko batte nayiw wa tahayyuru nafsiyati ummi zawji bi taqaddumi sin ina anda kala neɗɗo so naywi wonki mum waylitto ɓerde mum waylitto han kadi wattan wadde gueɗe ɗe ganduɗa taw ina hantori taw wona kañum teyi awata ko batte nayiw addan ɗum wadde noon la budda min attahammul wala tumkinu lhayatu bi gayri tahammul e ndekano muñal ngal ko wajibu ngati si am muñal aduni ngurndam wawa yaarude yeso am muñata e amma min jihati alhamat fa innaka najidu ba'd alhamawat hadahunna allah qasiyatan musallita mutasallita wa annahunna la rahmata lahunna ma alkanna ta'tabiruha qad akhadhat waladaha salabathu intaza'tu minha wa la ana tahlibu mala wa la tubqi shay'an li ibniha liyabarraha bi dum benni kadi ha joni sen duttimato e isiraɓe banga rewɓe toon yummiraɓe joom galleji ɓeɗe ñaagui Allah yo Allah rokku men fewal enen fof ko ɓuuri hewde kadi ɗum attaña kadi attawi ɓeɗon kadi woɓɓene hen tawa ganduɗa ɓerɗe mum enen joori no fewi tawa ina ñangui kadi eyyi tawa ngal alana yuru meɗe ha joni ganduɗa debbo mum ɓiyuma addi yurmota ko haaju mum ala hen hoko addata ɗum ɗon wonno kadi isra woɗɗe jatoto aha ay oɗo debbo mum ɓiyama addi o o tetti ɓiyam e junggam salabatu intazatu minha ayo dur durgiti biyam e jungam joni mon nangi biyam tan hankade mon hettindum e demal o mon ganda bola jawdi mun fo hay hunde ala ko jogori heddude don hay hunde ala ko jogori woppirde bingilam gel biyam nan tan heedi tagal makko yi dum fo aha tanzuru ila kannata ala annaha badistanzat azwaj wa akhadat mawaridahu tanzuru ilaha ala annaha munafisa hankkadi sa ndaari ɗum ɗo israguel ma nderɗo ndaarande o gonta hawrude, hankkadi sa miijima an oɗo kay hankkadi o heediɓiyam tan e damal kala ko yaltini hankkadi tettan sa ndaari wonde oɗo de somi dartana somi darta ko oɗo de kala ko keɓannomi ɓiyam gila ganduɗa o addi oɗo de natti heɓde wanna sa tashabul bisat min tahtiha, ayi oɗo woni koye sortude ganduɗa dal ngo e leesam, ayi ɓiyam mona sorta ɗum e leesam. hadihi tabiatu lhaya hadihi tabiatu tilka al ajal allati taduru, ɗum ɗo woni ha joni sen ƴeewi aduna o ɗiɗo muskillaji goni tan yarata kala ne jiiɗen ko ɓuuri heewde ko ɗum ɗo yewi addude caɗellaji ɗe, wonno ko wiyete banggal rendede walla rendude ko hunde ganduɗa ina tiiɗi no fiiso hakkillaji keɓaki walla yimɓe so ƴeewtidaki ɗum addata ha joni caɗele kewɗe. kanko debbo ne wiyata aha laha haqqun wala ha waqtu min azawji la budda an taakudo wal ishraq sa addila mus ɓayde ko joni garmi somi tinnaki aha kadi mi wannama ko wawa en mi yamiram hunde fof sa oɗo so oɗo sa ɓennimi wonta heɓde makko hunde awa ko ɗum ɗo addata poɗodiral, ɗum ɗo addata ha joni caɗele, ɗum ɗo addata luural ko ɓuuri hewde hakkude israɓe. ɗum la budda ko wiyete hikma jogade hakkille ƴoƴe e famde ɗum ɗo ma tawe ɗon. la budda an turai l umme ya joni ha joni yuman joom galle ono hani kañum ne anda haqiqa anna hadihi zawja dakhalat fi hayati l wal ganda oɗo debbo hankkadi kañumne ɓayri ko joom galle gan joom suudu ɓiye hankkadi forcé hakkille makko ganduɗa wonane ganduɗa ɓe ɓernde ɓiye woni koye makko wasa yakunu la hadun wonas la budda wajibu heɓane ɓiye he kay gueɗal makko eyyi fa innaha la tohriju waladaha yaqa fi mushkila ma zawjati, kadi mbasa kadi fodde walla ganduɗa wurtude ha joni ɓinguel ma tan pour ha joni lura beela ma naata hakkude mum e joom suudu mum, eyyi woto ganduɗa waɗiri hunde woto duñi ɓiye e wadde ganduɗa e joom galle walla itta ɓiye tan il faut kay waɗa joom suudu makko hunde mettude ko ɗum tan woni ko welatama sa seranimo kay sa fiyanimo kay hande mi anda wona ɓiye kasa o kasa sa waɗa andani kay mi huuɗima tawi ko ɗo muynoɗa kay walla kasa o kasa la tadfau ila zawiyat alharija ko ila almadiqi la tushiruhu woto hollu ɓiye o anda anna ha aqula ɓayri tan anda mo welde joom suudu makko awa ko calaniɗomo ko kuɗaɗo la woto hollu ɗum noon. Allah ida ɓaa zawjato annahu la budda an walla tawi tan dañi ko waɗani joom suudu makko an ha ɗum kay waɗi ko mettuma ɗum hollata ko mo sali haalama walla ko calorɗo woto hollu ɗeɗo gueɗe foof la budda an ida arada an yurdi an yadlima walla koto hollu ɓiye kadi somo yiɗi tan wadde ko welma il faut daña ko waɗi joom suudu makko ko metti ñande o haɓe joom suudu makko walla o fiiɗum walla waɗɗum hunde an ko nden beltotoɗa la woto hollu ɗum ɗo ɓiye. wa ida ahana zawjata fa innaha satakunu mubtasima ta ñande o hoyni joom suudu makko yenni ɗum an ko nden mosata ko nden beltoɗa la wa mofakhiratan ala hala l ibni l bar aha bel tortoɗa ɓiye mba sortoɗa ɓiye kay ko ñande fi joom suudu mum la woto wa kalla ɗum ɗo foof ganduɗa din l'islam jaɓani. wa kadalika fa innahu ida rajaa zawju mutaban bada dawran altawil falan taqulahu tawadu taali ilayya fawra, walla ganduɗa ɓiye so yeehi ñalli yirlade so arti walla yeehi ɗannima waɗi ɗangal mum ko ñallu wadde arti a wi kadi a nodda ɗum e suudu ma an yummiraɗo aɗa nangga ɗum aɗa dumba ɗum toon ha jengga fof foti pour hoto yettade ha joni joom suudu mum so fini kadi koko dawata ɗum ɗo foof ganduɗa ko fadda ɗum ɗo foof ganduɗa ko muskillaji addata. ɗum noon ganden ɗiɗo muskillaji caɗele foof ko hakkillaji waɗirte hada laade kadu zawjat tara zawjaha min sahali ummihi la jaare woɓɓe ɗeɓata yiide ganduɗa ha joni worɓe mabɓe batte ha joni yummiraɓe isiraɓe ganduɗa wonɓe ɗon ɓe innal masala mo ajala wacci had fil adli ganden wawa gasde sona nunɗal waɗa hen laadiriyagal e fewgol wol kalimatu tayiba e haala moƴƴa wa taamalul hasana e gollodiral moƴƴal. ko noon an isiraɗo debbo mawɗo kanɗa ganduɗa ko tindinde israguel mam ɓadna ɗum hoorema woto siru ilaha bil isharati naafi an jofoɗa mo hunde nafoore moƴƴere fi tarbiyati awladi ha mbiya ko ni on yo ni irni ɓiɓɓe makko duna tadahulin musijin eyyi mbasa nadde hen tan kadi yo no bonirta walla haalirde no bonirta. wa kadalika anto haadiya ha ina anda ko ɓeeɗen fof addude moƴƴere hakkude yimɓe e wowodirde dokkodiral goto fof rokka goɗɗo on hunde wo tuzhal farah ay kollagade aɗa weltani jomum anda kodumi hakkala nde arema woto amilu haki ibni taha e isiraɗo ma nangguira ɗum honno no ɓiye debbo ni. wa kadalika al kanna hon noon kadi isra debbo tokoso noon hani wadde to haadiya hama wataha hokka isra e mum e ƴekira e mum an tamala ma aha kal bintil mutia mbaya no ɓiɗɗo debbo ɗoftiɗo ni no warita yummum ni wal rajulu yakunu fil wasati baynahuma hakima, gorko on wonata hakkunde ɗo wona joom hakkille no fewi waɗirta hunde fof ganduɗa ne joƴe wo taati muskillatin kasira fa yuridu an badiha, muskillaji kewɗi garoji ɗi gorko gorno hen goɗɗi wasa darde e walla haalira bil kalamil hasan wa yudaa'il umur, haala goɗɗi haalaji moƴƴi kañum hoore mum daro nangga direction mum nangga fiya kuji ɗi foof juuɗe mum ƴeema noon kasirta wa bidunil mudarati la nuslihu shay'a, tawi noon a wi a woppi tan mi wondaka hay hunde fewatta. nasalu llaha tabaraka wa taala an yusliha ahwalana wa an yatuba alayna, eɗen ñaagi joomiraɗo subhanahu wa taala yo allah moƴƴina alhaaliji men foof dendagal banggal fiya kuji men joomiraɗo subhanahu wa taala heedi hen ɗumen ni ganden dinel islam ala fof ko heddi ala fo ganduɗa hunde te ganduɗa kala to caɗele e tampereji ina giwra men l'islam oɗo haali tindini holli no ganden awadini l'islam oɗo yamiri men ko moƴƴere mere ɗe ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah rokku men famde dini Allah o ɗe ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah heɓɓito en وتادى موكبا في موكبي من هنا تقلد أسنانه وتادى موكبا في موكبي وتادى موكبا في موكبي وأتى الدنيا فرقا طربا وانتجت من أخي المنتجب وأتى الدنيا فرقا طربا وانتجت من أخي المنتجب وتغنت joni en keddoraki ko heewi ala joni keddiren ko ñagoɗen jomiraɗo subhanahu wa taala awa nduwoɗen ñagoɗen Allah yo Allah waɗan min moƴƴere jomiraɗo subhanahu wa taala awa kañum jogui moƴƴere eɗe ñaago jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah rokku men peewal eɗe ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah teddinoɗo l'islam teddina julɓe foof Allah hoyna kala ko wiyete mushrike e ganduɗa ko wiyete shirk eɗe ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah yirbin añɓe diina Allah o foof eɗen ñaagui Allah yo Allah wallu jiyaɓe makko gonɗinɓe Allah to mbawi wonde foof eɗe ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah rokku men ndenka e leydi men he rokka men hoalare rokka hen ha joni kisal e moƴƴere waɗan ɗum kadi dendangal leyɗele julɓe eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala Allah rokka men hoolare nder galleji men he eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah moƴƴinan men galleji men ɗi yo Allah reen men kadi renana kadi ardiɓe men banggal fiya kuji dendangal men eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah wallu kala ballowo dine l'islam yo Allah jasnu kala paddotoɗo dine l'islam eɗen ñaagui Allah yo Allah wallu kala yimɓe looɓe toñaɓe kala julɓe to mbawi wonde ina toña ina koyna yo Allah ɓamtu ɗumen yo Allah jinggan ɗumen yo Allah tabitin ɗumen jomiraɗo subhanahu wa taala woni jeyɗo yuuro mende eɗen mbiya e Allah Allahumma man aradana wa arada dinana wa muqaddasatina wa ulama'ana wa qalatana bi su'in fashghilhu bi nafsih kala kay ummaniɗo men muyani men bonande walla dine men o yiiɗi bonnude walla yiiɗi bonnude ganduɗa nokkuji l'islam ganduɗa mawnini ɗi walla ganduɗa ardiɓe dine l'islam anduɓe l'islam kala gummani ɗumen bonande yo Allah rokku ɗum goƴa ko ina waƴane hoore mum ganduɗa ko ina woppira julɓe eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah hollu men kawniɗe makko e bawɗe makko e dow añɓe Allah ɓe eɗen mbiya ya Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dal jalali wal ikram jomiraɗo subhanahu wa taala woni gurɗo daraniɗo tagore Allah foof Allah woni joguiɗo teddugal e moƴƴere eɗen ñaagui Allah yo Allah moƴƴin ɓerɗe men ɗe yo Allah moƴƴin ɓerɗe men fewna ɓerɗe men ya rabbal alamin eɗen mbiya Allahumma wadahhir qulubana ya Allah laɓɓin ɓerɗe men kala ko wiyete nafiguere yo Allah laɓɓine golle men kala ko wiyete ha joni yeengo yo jomiraɗo subhanahu wa taala itte nder ɓerɗe men he kala ko wiyete bonande e goofi e haasidagal e tikkere e gañam tumago eɗen mbiya jomiraɗo subhanahu wa taala kañum woni ganduɗa jikke men Allah woni ha joni keƴewo men Allah woni jeyɗo men fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir يا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله أبيض باقات صحراؤه باتت لرق أرحب باتت لرق أرحب حب الذات باب ما تحته حاجر النور جميل الكوكب وماني انتفاض الأرض من غير الذل وذل الغيهب غير الذل وذل الغيهب من هناك